الحب بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم طبعا نحن المنهج السلفي لفضيلة الشيخ دكتور بازمون حفظه الله na juma lilopita kwa wale ambao tumekwenda sambamba na kitabu hiki tulisimamia katika ukarasa nambari 57 na ilikuwa tuanze kusoma aya hapo ambayo imeandikwa aya nambari 83 katika sura An-Nisa. Wa qala Allahu tabaraka wa taala wa idha ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawf adha'u ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعته الشيطان إلا لتبعته الشيطان إلا خليلا. سورة النساء آية نمبر 87. قم له إن شاء الله في الرجيع آية هي للتفسير kama ambavyo ilitafsiriwa na Ahlul Ilm, na baadaye tutaangalia maelezo mbalimbali ambayo yanajiri katika mada yetu hii. Kwanza nayo habari ya kuwatukuza na kuwaheshimu wanazuoni na kuwapa haki zao, kwa maana hiyo kutowadhikisha au kutowanyongesha, kuwadhalilisha. Hii ndiyo manhaji ya salafu salih, kuwaheshimu na kuwatukuza wanazuoni. Naam, ameandika Sheikh Bazamol katika maelezo ambayo ameandika kwa Abu Hatim Ibn Baz rahimahullah. Wa qala Allahu tabaraka wa taala, na Allah subhanahu wa taala anasema katika Safu Nisa aya namba 73, wa idha jaahum amrun, na linapofikia jambo amru na likatajwa jambo lingine linani amri au lkaufi, ima jambo hilo ni katika masala ya mambo ya amani amri au lkaufi, au ni katika mambo ya kofu adhauhu kulitangaza, adhauhu kulitangaza, kwa maana ya idhaa. Hii ni idhaa ya taifa, ni neno la Kiarabu. Adhaahu bihi, kulitangaza wao. Anasema Allah subhanahu wa taala, walau ratuhu ila rasuli, na lau kama wangelirudisha jambo hili ila rasul, kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minhum, na wale ambao wenye madaraka wenye mamlaka miongoni mwao, wa ila ulil amri minhum, na lau kama wangelirudisha lile jambo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa wale ambao wenye mamlaka minhum miongoni mwao madaraka, anasema Allah subhanahu wa taala, la alimahu, wangelijua, alladhina yastakbitunahu, wale ambao wana uwezo wa kuyapima mambo, la alimahu, wangelijua, di mana kepada mereka berkata kepada Yesus. Basi bila syaka wangelitambua jambo hili lina mwelekeo gani. Alladhina ambao yastamidunahu, watu ambao wenye uwezo wa kufanya al-istinbat. Al-istinbat kwa Kiswahili ni kama mfano mtu amekwenda baharini akazama akapiga mtu kisha baadaye akakutolea. Kwa hii kwa maana ya haraka haraka basi. So unasema kwamba kuna watu wana uwezo wakalipima jambo wakalizamia alafu wakatoa jawabu kwamba jambo hili kaza. Kwa wanasema kwamba kwa nini wasingelipeleka wakarudisha jambo hilo kwa walauzuru إلى رسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم وقال أبو المملكة من واو لعلمهم الذين يستنبطونهم وجلتوا وللفهم يقولون الذين ولأباهم يقولوا يقيم ما قلت يفكري ما منهم من كل واو ولولا فضل الله عليكم لكما في فضيلة الله بالإنسان ورحمته ورحمته basi latabaatu kutasara illa qalila, wengi katika nyinyi ngelifuata shetani isipokuwa qalila kidogo sana. To illa ma rahma rabbi, wengeliokoka wakingelifuata shetani. Na aya hii ni aya ambayo huwa inatumika sana katika kutoa tahadhari kwa Waislamu ya masala mazima wanapopata habari ya jambo pasipo na kufanya tafakuri wakalitangaza jambo hilo. Hii aya hii inatumika kuwafahamisha Waislamu kwamba mambo yao yote yaliyo kwa al-ahlul-ilmi, wanafunzi, watu ambao walikuwa wanaupewa elimu, hawa ndio mambo ya Rabbana ndio wanapelekewa na baadaye wanakuwa ufufuzi katika masuala hayo. Naam, tunakwenda katika ukurasa nambari 80 hadi 88. Katika ukurasa wa 88 ameandika kwa vile kishia kutazamona katika mmoja fa fil ayat tukuhu sayyidun nuzul al-nawazi wa talab hukmuha wa tarak al-ittihad alayhi wa takaddam alayhi al-ittihad. Anasema kwa pamoja kwamba katika aya hii fa fil ayat namba 83 katika kitabu tunaisoma hadi kwa sekunde kani aya hii kuna lazima la arujuu ilayhi, ni kwamba kurudi kwao akina nani walitajwa pale, kurudi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na ulil amri na wale ambao alladhina yastanbihuna minhu, watu ambao ni wezi kufafanua mambo. Kwa wanasema aya hii ndani yake inatufahamisha ni arujuu ilayhi, watu wakipata mambo matatizo warudi kwao, warejeshe jambo hilo kwao. Anasema Sheikh Bazamol, warudi arusuf ilaihi inda nuzuli an-nawazil, wakati yanapokeretika an-nawazil na madaa matatizo mashaka tiba. Sasa wakati ule mizuki watu warudi kwa inda nuzuli an-nawazil, ni mambo ambayo yalikuwa ya matatizo na msiba na majanga. Kwa maana hii mfano ukija katika darsa la kuruzi, kuna kuruzi ambayo hii ni mfano na kuruzi na wazi. Kuruzi na wazi ni pale ambapo limeshuka janga balaa matatizo kwenye watu au badua. Kwa mujibu wa dalili usafiri wa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliomba dua kuombea dua mbaya wale watu ambao waliwaua Bakari na Qur'an na pili aliwatuma Mtume sallallahu alayhi wasallam ili waweze kufundisha Qur'an katika dini na maeneo mbalimbali ya kwao. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anaingiza jambo hili ni moja katika bila tawazi ni katika mabalaa na katika majanga. Kwa hivyo Mtume akafanya kunuzi kwa sala zote tano na alikunuti shahara kwa muda mzima. Kwa hiyo majanga na mabalaa yamekufuka, basi watu wafanye nini? Warudi kwa Ahlul Bayt, warejee rifa zao kwa ahli ilmu na uongozi. Anasema shekhe, fa fil ayati rujuu ilayhim bi shuruli nawazil. Katika aya hii kuna somo na kwamba kurudi kwao wakati inapoteremka mabadaa na wakala na kutaka hukumuha, yani wanaporudi kwa wanachuoni wanarudi kwa maana ya kwamba kutaka hukumu ya yale mabadaa na watarku kuacha al-ijtihad al-ijtihad kwa maana ya kutoa fatwa kutoa fatwa, yani fatwa ni jambo ambalo halisiki, si ruhusa kwa mtu yote kuchukua mambo. Kwa hiyo watu waache jambo gani la al-ijtihad, al-ijtihad bimaana kutoa fatwa alayhi juu yao, ikawa kabla fatwa za wanachuoni ikawa wao ndio watangulia na waache watu watakaddam alayhi fiha, watangulia wanachuoni katika masuala haya, watangulia kwa maana kujiweka kimbelembele katika mambo ambayo mtu hana ushindi nayo akajifanya ndio msemaji, wakati wako watu wanachuoni wenye uwezo wa kufanya yale maamuzi na wakatoa maelezo. Watakaddam alayhi fiha, na waache watu watangulia wanachuoni. Kwa hiyo waache mambo mawili, waache kwanza kuwatolea fatawa kwa majambo hili wakati wanachuoni wapo, na waache kuwatangulia fatawa kwa mbele wanazuoni wafuata nyuma katika masala ya ushauri. Wa fil aya akasema Sheikh Mazamoud, na katika aya hii tunasema sahihi anna rujua ila ahli ar-ra'y, ama hakika kurejea kwa watu wa ra'yi, kwa maana rithi ndio mtu jambo lake limeshinda, anamtafuta mtu wa ra'yi. Mtu wa ra'yi ni yupi? Ni wale watu ambao walikuwa ni ahli kalam, watu wa falsafa, watu wa mantiki, watu ambao akili zao dini zinakuwa za mwisho katika maamuzi, na sio dalili ya Qur'an na Sunna. Kwa maana sema Sheikh Mazamoud kwamba kuwarejea watu hawa hata kujua ila ahli ar-ra'y, kuwarejea watu wa ra'yi, maanake unajua hapo bana bana, kama hivi ni kwa hivi, hawa watu wa ra'yi hawana dalili yote, watumia sana akili zao. Anasema kurejea kwa watu hawa ni jambo ambalo limepingwa, sema rosa kwa maana limefanywa mbuki, limepingwa kwa kivipi? Lamma amara Allahu azza wa jalla bihi, pale Allah alipoamrisha, lamma amara Allahu bihi azza wa jalla, pale pindi Allah alipoamrisha li mina rukbi ila lulama, yani kulirudisha jambo lolote kwa wanazuoni, alladhina yastanbitunahum, wale ambao wenye uwezo kuyapambanua mambo. Kwa maana hiyo ni kwamba watu wa ra'yi hawaruhusiwi kupelekewa mambo wakayatatua, bali inatakikana ni kwamba ahli ilmu ndio wapelekewe matatizo, masuala mashaki, hawa ndio wana uwezo kuyatatua. Kwa nini? Kwa sababu Allah tayari tangu mwanzo katika aya hii amekinga, na kama ingelikuwa kuna nafasi ya watu wa ra'yi wangenielezwa hapa kwamba watu wazungumza Sheikh anasema ya kwamba wa fi aya, na katika aya anarujua ila ahli ar-ra'y, kwa hakika kurudisha mambo matatizo mabalaa na mashaka kwa watu wa ra'yi, jambo lizuri lilipingwa. Lamma amara Allahu bi azza wa jalla, bali Allah alikuwa amemwamrisha kwayo bila rudi ila ulama, yani kama na jambo lirudishwe, rudi nirudishwe ila ulama, kwa wanazuoni, alladhina wanazuoni ambao yastanbituna, wana uwezo wa kupambanua mambo, wana uwezo wa kuyatatua mambo. Anasema shekhe kwamba li anna ahla ar-ra'y, kwa sababu watu wa ra'yi, li anna kwa sababu ahla ar-ra'y, watu wa ra'yi, laysa min ahli al-istinbat, hawa sio watu wa wale wa kupambanua mambo au wa kusolve. Lianna ahlu ar-ra'y, kwa sababu watu wa ra'yi wanatumia sana ra'yi, watu hawa laysu min ahli al-istinbat, si katika watu ambao wenye ufahamu wa kutatua matatizo, wa kuzama katika jambo alafu wakatoa solution kwa kusema hivi, jambo hili kwa mujibu wa dalili hii itakuwa jibu lake hili, na hili jambo hili kwa sababu hii inatimiza kwa jambo lake hili. Hawa kwa rai hawana ukuu zaidi zaidi, yani wakataliwa kabisa kwamba hawa sio min ahli istimbat. Kwa nini? Kwa sababu aya inasema ya kwamba walau ratuhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kwa hivyo hawa yastanbitunahu minhum ni watu ambao wanaotajwa katika aya hii wana uwezo wa kupima mambo, wa kuyatambua mambo, kwa sababu hawa wana haki ya kurejeshewa matatizo na akatua matatizo. Anasema Shafi Qawdari fi Hizri Zamana Rasulullah, fa ikdaru bayinat al-amma wal khutabat al-amma fi nawazi la yasta'fi alayhi bal la budda min al-mansukh alayhi fa inna hadha min haqqi. Anasema hivi ya kwamba hakika masala haya ya kutoa ubainifu al-bayan البينات دار دار البينات يكتوى مبينيك نفع مبينيك هو وصلونا ناس نواليوات أمبوى لكوى هوا ستسيك أو هوا مبينيك هوا نفعك إيهو تكتوى مبينيك فهذا قسم البينات العامة بالعامة يكتوى حفا بواليوات ولكوى وقاوية utoaji wa khutba ikawa maelezo yatolewa na watu hawa wa kawaida, hajui chochote, bali yeye ni mtu ambaye yeye si fulani kasema na yeye kasema. Basi anasema anasema Sheikh Bajamoyo, yani utoaji wa maelezo wa wajinga hawa watu hawa wa kawaida na uzungumzaji au utoaji wa khutba hawa kama sisi vinawazi katika mabalaa, katika kutukuku na mambo mbalimbali ya mashaka. Anasema la yustaathi alayhi, ni kwamba haichukuliwi fatawa kwao. La yustaathi, yustaathi yani fatawa haichukuliwi hii kwao, alayhi bali kwa umu yao, kwa kusema watu ambao hawajui chochote. Bal la budda min ar-rusul ilayhi, bali anasema Kifozane Fasubazabol, hakuna budi ar-rujuu ilayhi, bimaana ar-rujuu ila alladhina yastakbitunahu, kwa wale ambao walikuwa wenye uwezo wa kupapata mambo na kuwapima mambo. Fa inna hadha min haqqihi, kwa sababu hii ndio haki yao, haki ya alim wapelekewe mashaka, watoe matatizo, wafunze. Na hii ni moja katika haki yao. Fa inna hadha min haqqihi, basi hiki hiki ndani hii katika jambo ambalo la haki yao wanazuoni, wapelekewe mashaka. Inapotokea mizozo, inapotokea msukosuko, kwa jambo gani ambalo litakuwa linafikia kwao, basi hiyo ndio kwana kwa moja tu mtaza kwa wanazuoni atakaa, kwa sababu wao wana ile al-istinbat, wanaweza wakapima na wakatoa mambo. Lakini watu wengine wao wanakuwa ni watu ambao hawakuwa na uwezo wa kutatua matatizo hayo. Naam, nafikiri kama mnakwenda sambamba na Sheikh Bajamoyo, anataka kusisitiza tu kwamba yanapotokea mashaka ya kiroho vurugu, basi ni jambo la kwanza watu warudi kwa Mungu, na sio kwa watu ambao labda yaonekana kwamba ana akili sana, ili bwana fulani ana akili kumpelekea sheria iruhusu, inaruhusu alladhina yastanbituna, wale ambao wenye uwezo kusimamia jambo hili wakalitolea ufunguo, wakalipima katika sadaka, hawa ndio wapelekewa mashaka yametokezea katika bima mtukema katika society, bima katika kiti, bima katika poto zina kwapo jambo la wazo kwa watafute ahli bidi kwa kwazo na hapa hakuna na kwa ya mtu kwa kulabu anajaha ya jaha kwa mana anahisi nani mana najua ni ahli wakati ni mtu ambaye yeye ni madhubu kwa hili sasa kwa jambo la dini katika madhubu wala kinukta kwa mtu kwa sababu ana uwezo kwa akapelekewa jambo kwa hiyo bwana umekuja kwako una tatizo ina nani bali kuna neno mawili kwa hivyo hivi sina samaje suala hili la maana mawili ya maamini katika msikiti ni mafunzo na sio mtu mwenye fedha hawezi akatatua matatizo yako na haya ni moja katika masomo makubwa yanayofanyika kwamba kila mwenye nacho aonekana kwamba ndio yeye atakuwa na uwezo wa kuweza kuyasolve matatizo hapana ni kwenye kuyasolve matatizo duniani kwenye al-istinbat watu ambao wana uwezo wa kuziba mambo kwa dalili wakasolea ile ufufuzi kwa dalili ya Qur'an na sheria ya Sunna ala fahamu wala kufahamu kwa hiyo hapa ndipo anapokezwa kwa jamaa mtazamoni maana wazi ya kitukea bwana huyu nikupeni mfano msikiti wa Arusha hii ni live haina chenye jambo lile ni kwa Arusha kwa Arusha lakini si kwa koa si alikuwa si mkuu wa wilaya kwenye nani hawezi kufanya jambo lile watu wenye elimu walikuwa wapelekea imani hapa kuna kiti na kuna kifaa hapa kufanyeje kwa alulim hawa ambao alladhina yastanbihuna wenye uwezo wa kuyapima mambo kwa kazama naam kwenye mitoko kwa hivi ndivyo ambavyo sitakapoona anapeleka huko kwamba tujenge fikra kwamba Uislamu na mwenyeji yakitokea matatizo basi warudishiwe matatizo yale ahlu ilmi waweze kuweza kuyatatua na ni haki yao kama tunasema fa inna hadha min haqihi hii ndiyo haki ya haya kama hii takumbuka katika tafsiri ya Ibn Kathir akaitolea maelezo ya kweli kala Shekhe Abdurrahman Sa'di rahimahullah taala عند تفسيره للآية الكريمة في الكتاب والحق الشيخ بازمول أكم خط الشيخ عبد الرحمن ما كان يعاد تفسيرها فإليه ما لكن قبل أن تفسير تفسير الشيخ عبد الرحمن ما كان يعاد تفسيرها كان قال لي تفسير كوبا كتبنا يا الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله يي أبي تفسير بيتي أيهي Kwa hiyo unapokwenda kuchakata magari, lakini baadaye inakuonekana ni sahihi, unafikiria hili kwa serikali. Kwa hiyo anasema shaka kwamba hili ni katazo kwa wale wenye kukimbilia kuchakata mambo kabla kuhakikisha. Akaandika ilikatili katika tafsiri hii, wakad qala, amesema Imam Muslim fi muqaddimati sahihihi, katika utangulizi wa sahihi yake Muslim, an Abi Hurairata ani nabii sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi ambayo Abi Hurairata kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, kafa bil mar'i kadhban an yuhaddith bi kulli ma sami'a, yatosha mtu akaitwa mrongo. Kwa nini? Kwa sababu asimulia kila nini, kila nalisikia yeye mtu mwanzo unamwacha, unamwacha mpaka tukisema okay, okay, wapona kwa mama atakapata kile gani alafu sio kwa hapo kwa nini hapo kwa nini alikaa kwa sawa hapo ni sawa anakunywa kwa kumbe kuna kitu kinamwacha mpaka tukisema okay leo wako. Umesikia hapa sasa, kile unalosikia unasema mrongo wewe, kwa mujibu wa hadithi bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, yatosha kwa awe mrongo kafa anakuwa mrongo kafa mbali kazi bali atakuwa ni kuli mata wa fi sahihi kaini, na katika Bukhari na Muslim katika hadithi al-Mughira bin Shu'bah anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam nahaha an qila wa qala, amekataza kuqala la qila wa qala, yani kabisa abisema hizi hadithi za mashuhuri Sheikh Fadhil wa Qutb na Sheikh Sekundari Ibn Tamim katika Tafsir Qadim, na vile vile ai anasema sasa alladhi yaftiru bayna al-hadith amma yaqul an-nas min ghayri tasabbuh, yule ambaye vile vile anaikithirisha mazungumzo ambayo yanaosemwa na watu pasipo na kutasabbuh, wala tatabu wana vile vile kia hizikatia bimana ya kwamba yeye hazikatia yao hakimisikia hajui kwamba hili pekine halimungiliki katika mdani yeye alisema hatatabu. Kumosha Ibn Kathir akasema mtu huyu anaingia katika hizika plazo la fida wa kana, na vile vile katika hadithi mungine hadithi ya ايسو كتب سمم ابي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امسنا ولم تكن صلى الله عليه وسلم افضل, وفي الصحيح كتب صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يوتي ابي من حدث بحديث وهو يرى انه كذب فهو اهل الكاذبين, يعني يوتي ابي من حديث عمومي ابا انا اقول كما هو بقى بس اي عليه baba yetu katika mmoja katika hao mrongo hadithi ambayo katika Muslim na Abu Daud al-Muhib anasema shekhe Ibn Imam Ibn Kathir wala nadhkuru huwa hadith Umar al-Khattab al-muttafaq ala fi akli hina badathahu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khalaqa nisa'ahu, kuna kisa hiki cha Umar al-Khattab hiki mashuhuri kwamba Umar al-Khattab amezisikia habari kwamba Mtume sallam ameacha kutaka. Kwa hiyo Umar al-Khattab anasema ya kwamba fajaa min manzilihi, akatoka nyumbani kwake Umar al-Khattab habari kwamba Mtume ameacha habari ya kizazi, hatta dakhala al-masjida, mpaka akaingia msikitini kawaja darasa akawakuta watu yakuluna dhalika wanazungumza habari hiyo kwamba Mtume kamtali alipohisi kwamba ikawa msikitini pavumwa habari hiyo. Na unajua tena habari za watu wakubwa au za watu makuluna huwa mara moja huwa zinanaswa au zinanukuliwa, na zinapodukuliwa inakuwa kila mmoja anapotaka kusimulia ataengeza chumvi, bizari, gilgilazi, kosumiri, kwa habari kutoka, kwa Umar atakuta watu msikitini wanazungumza habari kwa Mtume ikaat na wewe mtu ikaat. Falak ya sana. Hakukutuni. Haikuingia sana halali. Hatta sa'adana ala nabi wa salam. Fasatahadha. Hei fasatib. Yani kwa mana akamuuliza. Alkumuuliza akamambia atalaka. Ya Rasulullah umeanza salako. Fakal. Bwana mtuta kama la. Mimi. Mimi. Yata kitanga. Upae wa hiki kusikia nyako akama. Jibumu na jida kujaru. Au kwa sasa mtoka. Nisikia uko. Papa. Mtume akasema. Niko na siaja. Fakultu Umar asema nikasema Allahu Akbar. Kuonesha kwamba kunaya wa kutangaza habari pasipo na tafakuri, pasipo na kutadaburu kwamba si kweli, si habari hii ina uhakika. Hadithi hii ni refu. Na wa inda Muslim na katika Sahih Muslim imekuja kwamba asali alimuuliza atalaka wona, je, umewaacha? Waqala fasema la. Umar anasema fakumtu ala babi lmasjidi fanadaitu bihadha sabhin, nikasimama katika mlango wa msikiti na nikatangaza kwa sauti yangu kubwa kabisa, akasema kwamba lam yusalli rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisaahu walam tusalla ahyaati wa sunnati. Sa kukaa pale msikiti mzima wakajua kwamba kumbe habari hii za kweli. Wanazalat hadhihi alaya, ikateremka aya nambari 73 katika surati An-Nisa. Kwa hiyo baada tunazunguka pale pale kwa mujibu wa somo letu kwamba mtu anapopata habari yoyote, basi jambo la msingi kabisa asitangaze, na mambo kama hayo aarudishe kwa ahlu ilmi waweze kutoa ufafanuzi katika swala hili. Naam, tunarudi sasa katika kitabu chetu cha Sheikh Bazamara. Naam, tafsiri ya Sheikh Abdulrahman Nasir Rahimahullah على سبع هذا التحديد من الله لعباده من المؤمنين هذا غير المؤمنين. طبعا يهي ما ناكي من هي من أدابه أبازه الله على وفنديش وجواب تعذيب من الله لعباده. يعني الله على وفنديش أداب وجواب عن فعله هذا كتقان على جبلوه غير الناس أبازه أن نجيه يعني si sahihi jambo lipi la kutangaza kama kuona katika tafsiri ya tafsiri. Masahaba wakatafiana kama kaja kwa zake kaja kwa kwa kwa ibn na safari anasema kwamba Allah anataka kuwafundisha watu discipline, adabu. Ipi? Ni kwamba sema la uhuni ni jambo la sawa. Anasema kwamba hadha ta'dibu min Allah li'ibadihi an tu'tihi hadha wa ghayru la. Kwamba haya ni mafundisho ya heshima ya adabu kutoka Allah, anawafundisha li'ibadihi kutokana na tendo la uhuni ambalo si la kisasa. Wa annahu yanbaghi lahum, na kwamba inawalazimu wao, inawapasa wao, idha ja'ahum amru, linapofikia jambo min al-umuri muhimma, katika mambo muhimu, wa masalihi al-amma, na jambo lenye maslahi kwa watu wote, yani jambo lenye maslahi kwa jumla ya jumla jamaa, anasema wa annahu yanbaghi lahum, na kwamba inawapasa wao watu, idha ja'ahu, inapowafikia, inapowajia amru, jambo lolote, min al-umuri muhimma, katika mambo yaliyokuwa muhimu, wa masalihi al-amma, na mambo ambayo yalikuwa yenye maslaha kwa ujumla jamada, ma mambo ambayo yataallaku bil'amri, yanafungamana na amani, wasururi muslimin, na furaha za Waislamu, au jambo ambalo linatangamana na khaufi na hofu, alladhi ambayo kwa hiyo fihi ndani yake musibatan alayhi, kuna msiba juu yao. Anasema sasa yatafatakasadi ni kwamba an yatathabbut, an yatathabbut, maana kutathabbut, yani kulihakikisha jambo na ukalipatia ufafanuzi, yani ufafanuzi, utasema unalipa kwamba jambo hili sasa nilipeleka sawa. Kweli kweli kweli kweli kweli. Sasa hapo ndipo utakutakiwa wewe kulisambaza au kulieleza. Wala yastahdhu wala watafanya haraka bi ishara ishara ya ishara kulieleza. Wala yastahdhu wala watafanya haraka bi ishara dhalika al-khabar kuieleza habari hiyo. Bal yarudunahu bal wairudisha ila rasul kwa mtume wa ila ulil amri minhum taqawale utimakata minhum wao tawala. Wala yastaajiluna wala yastaajiluna bishaa thalika alkhabar wala wasifati haraka kuileza habari hiyo. Bal wairudisha bal yarudunahu ila man ila rasul sallallahu alayhi wasallam wa ila man wa ila tawale utimakata minhum minhum wao. Akawataja watu mamlaka hapa, Sheikh Abdulrahman al-Thani akasema ni watu ambao walikuwa ni ahlul ilm wa ahlul ilm wa ahlul fahm wa ahlul aql wa ahlul ar-razana alladhina ya'rifuna al-umur wa ya'rifuna al-hasalik wa dhikra. Anawataja hapa miongoni mwao ambao wakishiwe mambo wapelekewe mambo waliokuwa matatizo na habari kwa data. Akawataja ahlul rai watu wa rai hapa sasa, kama sisi hivyo tukisema watu wa rai hao basi, lakini hapa bwana anasema kwa baadhi tupozungumza watu wa rai alo kusudia sisi hapa ni wale watu ambao rai hao itakuwa kwa sababu ya kitabu au kitu ibada rai kwa juma, lakini kitabu na sio rai kwa mbele, alafu kitabu na sunna dalili kwa anawakusudia watu wa rai wa kumili. Kama utakumbuka chumba huku vile vile walielezewa watu wenye akili wanakubalika katika Uislamu, lakini ikaonekana kwamba akili zao, kama mtoto anakumbuka sifani sana, ni zile akili ambazo zenye kuoana na kitabu na nini na sunna. Kwa hivyo amewakusudia Sheikh Ramadhani Kisali ahlulrai ahlulrai bado ni wale ambao rai zao zimeafikiana na kitabu ya sunna. Hawa wanaitwa ahlulbai, bi maana ni watu ambao hawakuwa kinabai wakatoka katika mtazamo wa dalili ya Qur'an na sunna. Na vile vile akataja watu wengine ahlul ilm, watu wengine ni ahlul nasr, yaani watu wenye kutoa nasaha kwa mujibu wa asili na nasiha. Na vile vile ahlul aql, yaani watu wenye akili ulul albab, ni watu ambao wanatumia akili zao kwa kupata kitabu na sunna. Na vile vile akataja warazana, man hum arrazana, wameambiwa ni watu ambao walikuwa mara nyingi wanatumia kutulizana nai. Inawezekana zikaja habari ameletewa mtu habari, habari zile huyo aloletewa habari yeye mwenyewe akaanza kushtuka. Sasa ile mshtuko tayari ameshapoteza ile ile range ya kuweza yeye kupata maamuzi yaliyokuwa sahihi, au anaweza akaletewa habari ikawa habari ile imemelezesha ana amestafili au kaletwa habari ikawa imemtukiza. Sasa wapo hawa wanaitwa sio ahlu razana. Ahlu razana ni mtu ambaye kaletewa habari wewe utajisikia utalia ionekana kama ni hasa unapopeleka habari za chama kisiko wewe ambao utakuwa judgment unaanza na sivyo? Ili sasa bwana kushabudu kwa ahli nadhara kwa walikuwa wa mtumizi hawa ndio watu ambao wanaweza kutafikiwa adawazi babadala na mashaki na matatizo wakazungiza jambo zuri kabisa na wakaweza kutoa maamuzi mengi. Ni wapi alladhina ya'lamuna al-qubur wa as-sa'a? Ni wale wenye kufahamu hamara. Waarifuna al-sa'a. Na wanajua jambo lipi lilokuwa zuri ambalo litakuwa lenye maslaha. Na vile vile wanajua kuzitoa yani vipi ya kufanya. Basi. Kwa hawa ndio watakuwa wapelekee maslaha. Akasema anaelea anasema fa in za'u ikiwa wataona wao au ahlu minni au ikiwa wao wataona fi idhaati katika kulitangaza jambo hilo maslahatan wa mashafa lilmu'minin yani iko maslaha faida na kuna mashaf kuna ile hali ya watu wakawa ni active kuna jambo jingine likitangazwa watu wanaona kuna jambo jingine likitangazwa watu wanakuwa wanapata ile shaka wanakuwa active kwa hiyo mtu ambaye ni wenye kufahamu mambo wale wenye kufahamu anasema fa inna au ikiwa wakiona wao si iza ati katika kutangaza jambo hilo maslahatan wa nashaa kuna masuala na kuna hali ya waislamu kupata nguvu na shaa al-mu'minin wa surura lahu na kuna hali ya kuatia furaha waislamu wa tahawwaja min a'daihi na vile vile kuna hali ya kuwalinda yani kitu kama Israeli tunasema heri na maneno haraka haraka bana kadhahiri yani kama kitu kinachopita watahawaka minaadahu na ikiwa jambo hilo litakuwa linawalinda kutokana na maadui zao zimetangazwa habari fulani na pamepatikaniwa maslahi ya kwamba watu wanapata kulinda kutokana na maadui zao basi faalu dhalika wafanye hivyo mamana wanafanya hivyo kimana wanalitangaza wa inrao na kama wakiona ma fihi maslahatan hakuna maslahi katika jambo hilo kutangaza ma fihi maslahatan na kama wakiona hakuna ndani yake maslahi au fihi maslahatan au ndani yake kuna maslahi lakini madharatuhu madhara yake tazidu ala maslahatihi yani yanazidi yale maslahi yani kuna vitu vinawezekana sawa kuna yani kitu kimoja kina mambo mawili kina maslahi na kina madhara lakini kuonekana kwamba madhara makubwa zaidi kuliko madhara kwa hiyo hizi zinakuwa hatuwezi au watu wa usuli wanasema pale kutokea adhararaini madhara mawili kwa hiyo anaangalia vipi ambavyo zitakuwa madhara yake ni akubwa. Sasa ikitokea madhara na maslaha lakini madhara ni makubwa zaidi kuliko maslaha sahihi mtashiri anasema wa in ra'u na kama wakiona hakuna maslaha yoyote kutangazia au yako maslaha au fi maslaha lakini maslaha yake walakin lakini madhara yake madharatu madhara hayo tazidu yani yakuzidu baina zaidi ala maslahati zaidi ya maslahi yake lam yuzihuhu ni kwamba hawatangazii lam yuzihuhu hawatangazii kwa maana hawatii bayana jambo hilo walihadha qal kutokana na hii kitu Allah akasema la alimahu wangalijua alladhina wale ambao yastakbirunahu wana uwezo kuyapima mambo aidha yastakhrijunahu wanatoa kifikri hiki kwa fikra zao wa arai fikra zao lakini na hizi na fikra zao zilipokuwa akadida ni zile ambazo ziko tunasema ni zenye nguvu zenye nguvu yani kuna mtu anaweza akatoa rai lakini rai yake ikawa hafifu na kuna mtu anaweza akatoa rai yake ikatekeleza yani iko straightforward na ina nguvu rai yake kwa nasema hii ni kauli iliyokuwa sahihi. Kwa hiyo anasema ni kwamba wanatoa wao kwa maana kwa fikra zao na rai zao na kadida wa ulumi kusuda na ulumi wanatoa jambo hilo kutangaza kutokana na elimu zao ambazo ameshinda elimu zikuongoza na sio elimu zikukomeza. وفي هذا دليل على صفة الرحمن الرحيم رحمه الله ما تفكرين دليل لقاعدة أدبية كأداء لقاعدة يعني للتنفل ذكي أداب لم نجاني وصل رفوديش أداب. وفي هذا دليل تفكرين كن دليل كن دليل كتفكرين يك أداب قاعدة قاعدة وما لا إلى تفكرين يك أداب وأدبية وهي نار أنه يقوم إذا حصل بحث في أمر إذا حصل بحث في أمر من الأمور إن بفتكانيوا بحث ومن أفتوزي أو أشاموزي كتبت ينجامو في أمور مباب في أمر كتبت من الأمور في أمور مباب على سيما شفيت فما أدامو في الزقوية سيني وفتوزي إن بفتكانيوا جامو أمر أفتوزي تفلليزي uchunguzi na upambanuzi wa jambo hili. Basi kuna vitu vya msingi watu kuviangalia. Kipi? Anasema anasema jambo hili ni alwala man ahlu lidhalika yandahi yapasa jambo hilo alwala, yani kwa maana walitawalie jambo lile man wale ambao huwa ahlu lidhalika wanaohusika na jambo lile, na vile vile wayajala ila ahlihi, na jambo lile lipelekwe kwa wale ambao ahli ndio wenyewe. Naona sasa anasema hivi, kuna watu ambao wanahusika na masuala ya dini, yaani kuwapelekea jambo lile, maana kama anasema masuala aweze kutafsiriwa na kuwakoa si alfi wala sefi, kwa jambo lile walitawalie wale ambao wahusika. Man ahlu ilmi, wanaosoma wanajua kwamba msikiti na ya moja mbili tatu msikiti ya dabu zake hivi, na kuna kaida zake katika imamu au ndani sifa za imamu, kwa hivyo wanaweza kalisoti katika urahisi katika katika jambo hivi. Ndivyo ambapo adabu hizi ni kwamba jambo hilo lipelekwe walitawalie ambao man huwa ahlu lidhalika, wenye kuhusika na jambo lile, na wayusharu ila ahli, na lipelekwe na lirushwe lisimamishwe kwa wale ahli, kwa maana ni watu wenye ule wivu wa jambo lile. Wala yutakaddamu baina aidihi, wala wasitangulizi mbele yao mbele yao ahlul ilm. Kwa nini? Kwa sababu fainnahu aqrabu ila thawab, kwamba kufanya huko ni kwamba wao wanakuwa wako karibu zaidi na kupatia, wa ahra lisalamati min alkhata, na kwamba wao wanakuwa mara nyingi au mara chache wanakosea. Ahra lisalamati, yani salamati min alkhata, yani wanaepuka zaidi, wanakuwa yani asilimia kubwa wanasalimika na nini hatusendi wanakosei hawakosei, bali makosa yanakuwa ni madogo sana kuliko kupatia Mungu, sababu ni ahli. Wafihi na ndani yake annahyu kunakataza anila ajala, kukipilia kwa maana kufanya haraka, watasarru ya kukipilia linashri lumur, kutangaza mambo min hina zamaha, kuanzia pale ndo kwanza kusikika, ikawa mtu kaanza kusikia kwa mshangazi. Wafihi ndani yake annahi, kuna makatazo anil ajala alajala bishifat, yani suala la kufanya haraka, watasarru na kukimbilia linashri lumur, kuyatangaza mambo min hina, yani kutoka kuanzia pale samaiha pale yanakwanza kusikika. Na vile vile anasema shekhe ndani aya hii kuna amri wal amri, yani kuna amri bitaamuli taamuli, yani tadabbur, kuzingatia anasema wal amru, na vile vile katika aya hii kuna amri ya kuzingatia kabla al-kalam, kabla ya kusema. Wal nadhru fihi, na kufanya upekuzi, kwa maana nadhru ya kuchunguza, hal huwa maslahi, je kuna maslahi ambayo atapata atapata mtu. Anasema wal nadhru fihi, na kulichunguza jambo hilo, hal huwa maslahi, je jambo hilo lina maslahi, na ikiwa lina maslahi, fayuqaddamu alayhi ili atakuruhiwe mwanadamu, yani ili apewe am la, au hakuna maslaha fayuhkamu alaihi, fayuhkamu kwa maana likaachwa ikaa katika ndani kwa majambo hili bwana hajar, yani kwa maana hukumu yake, kwa sababu kazi yake hakuna faida iliyopatikana. Naam, tafsiri hii mrefu ambayo tafsiri tusimamie hapa na juma lijalo tutaendelea kuanzia makal walau na fadhlullahi alayhi, kwa maana kufikiwa mwisho wa aya hii, tutamalizia maelezo ya Sheikh Abdurrahman Nasir. Kwa hiyo kwa muda uliobakia, nataka kutoa maelezo ziada ambayo mazuri zaidi, ili tupate upana wa ufahamu aya hii. Kama tulivyosema, alimu wengi wanatumia kama dira ya kuwaelekeza nini wafanye, na kupitia matatizo mashaka ya Sheikh Bazabur Abdullah, ambaye ndio huyo huyu tunasoma kitabu chake huyu Sheikh Bazabur akatunga kitabu kingine kinaitwa Mawqif al-Muqtadi min al-Fitnah, yani kwa Kiswahili tunasema kwamba Muislamu asimame wapi katika fitna, yani mahala pa kusimama Muislamu endapo itakapotokea fitna, asimame wapi. Sasa ndani ya aya hii, ndani ya kitabu hiki, Sheikh Bazabur akasema hii katika maelezo mengi ya mtu inapotokea fitna, nini yafanye, nini yasimame. Mfano akasema jambo la kwanza, almubadiratu ila al-amali saliha, ni watu wakimbilie kufanya mambo mema, wal-ikthar minha, na kukithirisha mambo mema na kujihusisha zaidi mambo ya ibada. Na jingine akaelezea ni kwamba watu wa uzumu jamaati mini walazimiane na Uislamu, wasama watua wawasikivu na watiifu kwa maimamu yao. Na jambo jingine akasema, endapo inapotokea fitna, Uislamu atakiwa fanye nini, ni arujuu ila lulama, warudi watu kwa nani, kwa mkuu. Basi hapa ndipo panapokutana misomo, mishawishi, mambo ambayo yanaleta yasiyofahamu. Basi arujuu ila lulama, solution ni kwamba watu warudi kwa mkuu. Na akasema na kwamba watu na kuwacha al-khawf fi nawazil, kuwacha watu sikasa wakazama katika mambo ambayo yale ya matatizo au mabalaya. Innama wakika turantu ila ahli al-ilmi alladhina yastahiquna ma yata'allaqu biha. Kwa Sheikh Bazabur akaitumia aya hii sababu kwa mtakatifu katika sura ya Nisa, itatumika sana katika mambo ambayo yanapelekea Waislamu wanapotaka wanapokuwa katika mizo. Akasema Sheikh Bazabur kwamba fahadhi fasali, mambo haya ya fitna inapotokea, fitna mizo migongano, la tusrahu ala al-ummati, hayaachi katika khutba yakazungumza kuna watu kama kitu ordinary, watu wajinga wakazungumza mambo haya. N Naam. Kwa haraka haraka faida kwa ipata kitabu hiki cha Bagamoyo kingine. Anasema kwa mujibu wa aya hii yafahamisha kwamba mambo yote ya mizunguko zinapowafikia Waislamu hazitupwi kwa watu wa dunia, watu wakawazungumzia matatizo ya Waislamu au migogoro hiyo katika khutba. Ndani ya khutba itawahusu asilia nafasi hiyo kuelezea matatizo au fitna ilikuwa imetokea. Au anasema khutba za Maulid ni kwamba matatizo na mashaka, migogoro, migongano, mizozo, basi haiwi kwamba tukwa yani sawa sawa inatukwa min khilali wasaili mukhtalif katika hizi mechi tofauti tukawa katika WhatsApp, katika Facebook, Twitter, Instagram, ikawa ndio Snap wanatafuta ufunguzi wa mambo yao katika waleza mitandao ya jamii. Hamwezi kupata ufunguzi kwa kutumia mitandao ya jamii, na hili ni moja katika gonjwa kubwa kabisa ambalo hata ndugu zangu wengi wa Islam wana nia nzuri, lakini kwa kweli pia wanatumia baadhi ya makosa. Rukuu zinatumika hata katika imetokea jambo ambalo watu wanalaza wanashika na kielimu hati kwenye vurugu, watu wanachangia. Yani mambo haya wapo ule kabla ujaingia katika mitandao, kuna ratiba zake na taratibu zake mitandao hivi kama unavyoona, kuna visheria vyake katika mtandao. Kuna kulike, yule like au mmoja mmoja katika mtandao kuna comment. Kwa hiyo mtu aingia katika group na yeye atoa comment zake, na mwingine basi group inatumia group moja linatumia, na kila mtu anadamu madhabu, kuna jambo ambalo kinasababu lina misunderstood baina watu, jambo lile wapelekee alulilmi, watu ambao walikuwa wenye uwezo mzuri wa kuyapima mambo na wakatoa jawabu. Na kuna baadhi ya magrupu, kuna magrupu mengine wanasema huyu admi sasa admi awe ndo huyo kiranja ambaye yeye ndiye atatoa fatawa juu ya jambo hilo. Lakini magurufu mengi tena mengine ya kisala maedimini yani edimini huyo ukumami matani kumia indisi ya hapa hapa hapa, lakini edimini katika mkufu ya kisala kuhu hini makosa hatuweza kukumia magurufu ya kisala kwamba kuna mtu na kakua matatuko yetu kila mtu anadama watafute watu kama na watu sahili na grupu ambao itakuwa ni yabashir mtu kama kishete haili kapiliko suwala bashirati wana suwa dalili. Kwa mana hii itakuwa yabashikari wa kakirini, lakini sio tu basi ikawa kila mtu katika grupu yeye na jaku. Kuna magrupu mengine ni magrupu ambayo tutasema ni mkorozi. Kuna masalafi, kuna machia, kuna maibadhi, kuna masufi, kuna wasanii wacheza ngoma, kuna tamthila. Grupu hilo alafu kila mtu ni kwamba haiwezekani masaili yakakuwa jamii katika hizi zinaitwa alwasail khilali alwasail media mitandao ya jamii wa inama. Na kwa hakika matatizo, migongano, na mambo ambayo yanahitajika fatwa ni jambo fatwa la ulamau fima baina wanazuoni wao kwa wao, wao kwa wao ndio watakaa na kujadili hili jambo, na sio mtu mmoja naye pia tu anaisha katika jambo hili katika kufu. Ema na huyu nani mtamfikia huyu, mtamfikia naye na rai nyingi katika jambo hili, mbona hii ni chungu gani hili tumtoe katika kuatolewa. Kwa hiyo hapa nafikiri tutaujike kidogo katika masuala haya. Na faida nyingine ni katika masuala ya akida, tunasoma wazazi hapa jambo hili Al-Imam Al-Baldahani rahimahullah amesema mwanzo kabisa wale ambao walikuwa imamu kabla yake. Anasema qulu rahmatullah. Anasema kullu man sami'a kalamahu min ahli zamani khassatan fala ta'jalaka. Anasema jihadhari sana, chukua tahadhari. Kwa kila ambaye utasikia maneno yake au katika zama zake, usifanye haraka. Fala ta'jalaka. Usiwe na kufa. Wala tadkhulna wala tadkhulna shay'an minhu wala usiniingilie jambo lolote, hatta tas'al wa tanzur, mpaka uulize na unifikure. Sasa ufikure huu na uulizaji huu al-Imam al-Baltahari rahimahullah akasema hivi, mtu aanze kujiuliza, je, jambo hili hazitakallama fihi ahad min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam au ahad min al-ulama au jambo hili kuna kauli ya sahaba fulani, kuna kauli ya mwanazuoni au sisi. Naona sasa anakupa ule wigo namna gani wa kufananua, kwamba ukisikia jambo usinipapie, kwanza kujiuliza, kuna kauli ya sahaba wengine salafu sahaba, kuna kauli ya wanazuoni bimaana kila mwanazuoni wale wanazuoni ambao walikuwa ni sifa wametamasa kitabu na sunna ala safu ya sifali, kuna kauli ya Fauzani, kuna kauli ya Fainini, kuna kauli ya Nukhli, kuna kauli ya Libani, kuna kauli ya Rishmani, kuna kauli ya Mezumuni, kuna kauli kuna angalia kuna wana hili sisi baba au anasema anasema kwenye al-Imam fa in asabta fihi atharan anhu fatabassat, ama ukipata athari yoyote kutoka kwao ima masahaba au wanazuoni fatabassat. alipoita na Roho Rashidi akatakaa hapo na kijiji cha Sabe, akatumiwa mtu mara pili ndio akaenda. Lakini pamoja na kwenda kwake ikawa na mjadala katika masuala mengi ya kwa Harufu Rashidi, anaambia bwana basi njoo hapa Ikulu utasomesha. Kwa vya pana alilmu yuhida wala yata, kwamba elimu huwa ya kuwaka na elimu haifati. Harufu Rashidi akalazimika ende kwa Imam Mahdi kama hizi heshima za Mungu. Wanavyoona wanatambulizwa katika mambo mengi kabisa, hata ukiangalia mamlaka, mamlaka hii ambayo inahudumiwa kwa falme Al-Haramain Sharifain, mapeo mengi huwa wanachukua ushauri kutoka kwa watakatifu. Hili bana na watu wana leta za majirani na mwenye msikiti na jambo la kheri. Sawa, kwa ina maana utakaza vile vitu ambavyo vimekuwa vina muhimu na bila maslaha, lakini sio kila kitu kitakaza kwamba mtu basi japo lolote katika huko nje anakuwa kitakaza. Haiwezekani. Kuna masala hiyo jamani, hiyo vile tutakusikia ndani tutakaza, lakini ni dharuri ambayo tunasema tukiacha madhara yake itakuwa makubwa. Lakini matangazo yalipo, matangazo kutokea kitu, matangazo haya hayafai kwa sababu ya dalili zinazotosha kabisa. Wallahu a'lam. Allah yarhamu zaidi. Naam, katikati. Akulu hadha wakhtasu dhahiri.